Hos dig är jag stark, hos dig är jag underbar, hos dig har jag allt, där vågar jag stanna kvar. Men när du inte ser, när du inte rör mig, kan du ha hittat någon annan? Säg nu hur du ser mig. Jag undrar om du hade kraft att ge dig av, eller mod att stanna kvar, våga bygga på något nytt. Jag undrar om du har kunnat. Slut. När jag inte orkar mer, om rädslan tar vid, rädslan förstår mig mer, då kan jag inte se, då kan jag inte röra dig. Har jag då hittat någon annan? Säg nu hur du ser mig. Jag stark, och steg jag under.